ผู้ปฏิบัติธรรมของผู้จำศีลความงามของพระสงฆ์องค์เจ้ามันมีความงามมันจะดูได้ตรงที่เวลาบริโภคอาหารความงามของพระความงามของผู้ปฏิบัติธรรมจำศีลมันอยู่ตรงนี้อันเสียงดังค่อยๆแคะๆมันค่อยๆอันนี้จะไม่งามพวกสามเณรเคยเรียนโภชนะปฏิสังยุตหมวดเสกียวัตรไม่ใช่แต่เนนะครับพระก็เรียนมาพึงทำในบทศึกษาว่าเราจะไม่ฉันขอดบาตรคำว่าขอดบาตรในที่นี้หมายถึงกันกำเอาช้อนขูดทำอะไรให้มันดังคอดนั่นแหละเสียงมันดังระหว่างโลหะกระทบกันโลหะกระทบกันเนี่ยมันดังเราจะได้รู้จักการสำรวมในขณะนี้เสียงก็จะเงียบเวลากินเวลาขบเวลาฉันจะเป็นความงามพระพุทธเจ้าท่านมักจะมาชมมาดูพระสงฆ์และผู้ประพฤติปฏิบัติในเวลาเช่นนี้นิจจนิวิถาสุภรามุทุปสันนาอะมุคคราเธอเป็นผู้มีจิตใจมั่นคงมีความประพฤตินุ่มนวลมุทุปสันนามีความนุ่มนวลนิ่มนวลสุภราเป็นผู้เลี้ยงง่ายอเสกะอมุคราเป็นผู้ไม่แข็งกระด้างมีวาจาสงบเสงี่ยมไม่มีความปากกล้าอันนี้เป็นความงามหลังจากนั้นก็มีถ้อยคำหนึ่งตามมาว่าอัฏฐจินตาวสานุคารู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองเข้ากับสภาพแวดล้อมกลมกลืนกับหมู่กับคณะละลายล้อมตัวเองให้เข้ากับระบบระเบียบของหมู่ของคณะไม่เคอะเขินไม่กระทบกระทั่งไม่ขัดแย้งอย่างนี้แหละที่เรียกว่าอัฏฐจินตาวสานุคาอัฏฐตรงนี้แปลว่าประโยชน์กินตานี่คือความคิดจินตนาวสานุคารู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองให้เข้ากลมกลืนกับหมู่กับคณะสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์อันนี้เราจะเห็นได้ชัดนั่นมันมีคอนฟลิกต์ขึ้นมาเลยมันดังแป๊กขึ้นมาอัปปีขึ้นว่าอัปปีอัปปีแปลว่าบ่เป็นตาหักมันเป็นภาษาบาลีว่าอัปปีภาษาไทยก็เลยทับศัพท์ว่าอัปปีอย่าเข้าใจว่าเป็นภาษาไทยนะอัปปีเนี่ยเป็นภาษาบาลีอัปปียะภาษาบาลีปนสันสกฤตปริยะแปลว่ารักอัปปะแปลว่าไม่มีไม่น่าอัปปียะแปลว่าไม่น่ารักพอภาษาเล่าเขาว่าเป็นตาหักเป็นตาหักคำว่าบังกิซีเป็นตาหักได้บ้างนี่การอยู่การกินก็น่ารักนุ่มนวลสินิทังเตระทาราวะอโหสิอิริยาปโทอิริยาบถของเธอทั้งหลายนุ่มนวลเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะไม่ขาดสายไม่กระเซ็นกระซ่านไม่เหมือนน้ำธรรมดาน้ำมันที่มันเหลวๆอย่างน้ำมันหมูน้ำมันพืชเวลาเราเทมันจะค่อยๆไหลออกมามันจะงามท่านเปรียบเทียบอิริยาบถของผู้ปฏิบัติธรรมจำศีลของนักบวชในศาสนานี้พุทธศาสนาของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เข้ามาอยู่ภายในวัดมาประพฤติปฏิบัติผู้ที่เข้ามาบวชบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลแกนในของพระพุทธศาสนาศาสนาจะดำรงมั่นอยู่ได้ก็เพราะบุคคลที่เป็นแกนกลางเป็นตัวอย่างคือพวกนักบวชพวกมาปฏิบัติธรรมจำศีล มันมีจุดประสานมันมีจุดบูรณาการของมันอยู่อยากจะพูดถึงเรื่องบุญและบูรณาการก็เป็นภาษาบาลีอีกนั่นแหละแล้วก็มาแปลงเป็นภาษาไทยได้คำว่าบูรณาการมาจากคำว่าปูระแปลว่าเต็มอาตาระแปลว่าอาการที่ทำให้มันเต็มให้มันสมบูรณ์ที่นี่มารวมสมานสมาเข้าก็เลยเป็นคำว่าปูรณาการแล้วพอมาพูดเป็นภาษาไทยก็ไม่ได้แปลอีกเพราะการแปลจากภาษาบาลีออกมาเป็นภาษาไทยบางทีภาษาไทยยังไม่มีคำใช้ก็ยังเสียดายคำเดิมที่นี่ก็เลยมาแปลงอักษรให้มันเข้าปากกับเสียงของคนไทยจากตัวปอเป็นตัวบอเป็นบูรณาการจริงๆแล้วมันปูรณาการเมื่อแยกศัพท์ออกมาจะได้คำว่าปูระแปลว่าเต็มอาการละการกระทำออกมาให้มันเต็มให้มันเต็มเปี่ยมซึ่งคุณค่าของมันและมาเป็นถ้อยคำสำเร็จรูปว่าปูรณาการพอออกมาเป็นภาษาไทยก็แปลงตัวปลอเป็นตัวบอเสียเข้ากับปากกับเสียงของคนไทยว่าบูรณาการการพัฒนาการอะไรก็แล้วแต่ต้องมีบูรณาการไปด้วยคือในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้มันดีมาต้องเอาสิ่งหนึ่งมาเป็นตัวประสานตัวบูรณาการง่ายที่สุดก็คือมองไปที่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า integration คำนี้ง่ายลูกหลานจากอาชีวะจากเทคนิคคงได้ผ่านคำนี้มาคนได้เรียนมาบ้างแล้วภาษาคำนี้จดไว้บ้างก็ดีมันมีคำว่า integration and leadership to unityแปลว่าสิ่งที่จะทำมันสมบูรณ์นำไปสู่ความสมบูรณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวเขาใช้คำง่ายที่สุดเขาใช้คำว่า integration สิ่งหลายๆอย่างที่มันกระจายเอามารวมกันให้มันดูงามให้มันเป็นปึกแผ่นขึ้นมาเขาเรียกว่าทำให้มันเป็น integration ทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้นมาพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมจำศีลบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลอยู่วงในของศาสนาแท้ๆศาสนาจะเจริญบ้านเมืองจะสงบร่มเย็นเนื่องจากบุคคลเหล่านี้กระทำให้มันสมบูรณ์บุคคลเหล่านี้จะมีอินทิเกรชันจะมีบูรณาการไหมถ้ามีอินทิเกรชันขึ้นมาคนภายนอกเขามาเห็นเขาไม่ต้องฟังก็ได้เพียงแต่เขามองดูอย่างเดียวเขาก็พอใจเขาจะเกิดความรู้สึกร่วมเข้ามาว่าโอ้หน้าศรัทธาจริงหนอหน้าเริ่มใสจริงหนองามจริงหนอสมัยพุทธกาลการเผยแพร่ธรรมไม่มีแต่เพียงพูดคือการกระทำให้ดูการไปเดินให้เห็นอินทิเกรชันคือบูรณาการนี่แหละสำคัญพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมจำศีลอยู่วงในของพุทธศาสนาจะต้องมีบูรณาการอยู่ในตัวหลักบูรณาการมันมีอยู่3อันสำหรับพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมจำศีลคือ 1. เราจะมีสามัคคีเป็นตัวประสานเป็นตัวประสานสมานน้ำจิตน้ำใจกันพระสงฆ์จะมีความสามัคคีกันมากจะเห็นได้ง่ายอยู่ที่วัดเนี่ยเราจะเห็นแต่ละปีมาจำพรรษา30-40เวลาลุกก็ลุกพร้อมกันเวลาตื่นก็ตื่นพร้อมกันมานั่งสมาธิก็นั่งเป็นหมู่กันมันเลยเกิดเพอร์เฟคชั่นเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาเวลาไปทำงานเพื่อส่วนรวมไปปลูกต้นไม้ไปบริหารอารามไปจัดแจงอะไรต่างๆก็พร้อมเพรียงกันอย่างน่ารักนี่ตัวนี้จะเป็นตัวประสานสมานใจเป็นพื้นฐานสมานจิตใจข ของคณะพระสงฆ์หน้าเข้าพรรษาในยิ่งน่ารักคือมีความสามัคคีกันมากจะมีเป็นบางคนเท่านั้นแหละที่ไม่เข้าใจเห็นเพื่อนไปทำงานก็เฉยค่อยๆหลบไปตรงนั้นหลบไปตรงนี้ไม่ค่อยมีส่วนร่วมเรียกว่าไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่มีส่วนที่จะปรับปรุงตัวเองให้เกิดอัตถะจินตาวสานุคาไม่รู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจิตใจของตนเองไปสู่ความเป็นประโยชน์ไปร่วมกับคนอื่นอย่างมีประโยชน์เขาเรียกว่าไม่มีฮาร์ดไม่มีหัวใจเพื่อจะเป็นคอนสตรักติฟเนตไม่มีจิตใจเพื่อความคิดจะสร้างสรรค์ร่วมกันที่มันเป็นวัดเป็นวาเป็นความมีระบบระเบียบมีความงดงามขึ้นมาก็จากการสร้างสรรค์ของพระรุ่นก่อนของผู้ปฏิบัติธรรมรุ่นก่อนจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งมาถึงปีนี้ก็เป็นรุ่นของเราผลงานที่เราทำไว้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นพื้นฐานสมานจิตใจแก่รุ่นหลังๆสืบไปเราจึงเห็นได้ว่าพระสงฆ์ท่านสามัคคีกันมากทำอะไรก็สามัคคีกันตัวนี้จะเป็นพื้นฐานผสานจิตใจให้เป็นอินทิเกรชันให้เป็นบูรณาการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันที่หนึ่งอันที่สองผู้ปฏิบัติธรรมจำศีลพระสงฆ์องค์พระสามเณรจะต้องมีตัวหนึ่งเป็นฐานที่มั่นคงเป็นปราการที่แข็งแกร่งตัวที่สองคือระเบียบวินัยความมีระเบียบความมีวินัยนี้จะเป็นฐานเป็นป้อมปราการที่มั่นคงให้เป็นอินทิเกรชันอีกอันหนึ่งเป็นบูรณาการอีกอันหนึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาชีวิตจิตใจความมีระเบียบอย่างเราเนี่ยตื่นพร้อมกันกินก็กินพร้อมกันได้ยินสัญญาณระฆังกริ้งก็ค่อยๆกินหัวหน้าฉันไปก่อนสักคำหนึ่งแล้วก็กดกริ่งที่นี่ก็มาชั้นพร้อมกันเสร็จแล้วก็กราบพระพร้อมกันไม่ใช่ต่างคนต่างไปไม่มีระบบระเบียบไม่มีอะไรร้อยรัดไว้มันจะกระจัดกระจายเหมือนดอกไม้เอาแล้วอับปีอีกไม่นุ่มนวลเหมือนน้ำมันไหลออกจากภาชนะต้องค่อยๆตรงนี้แหละจะเป็นความงามกับความขี้เลยของพระในขณะชั้นในน้ำและขี้เลก็อยู่ตรงนี้บางแห่งชั้นไม่ทันเลยเคยไปร่วมวัดอื่นต้องไม่อิ่มบางแห่งท่านรีบกินรีบกินรีบกินอิ่มแล้วก็ต่างคนต่างไปไม่มีระบบระเบียบไม่งามเลยลักษณะเช่นนี้ตัวระเบียบตัววินัยนี้จะเป็นป้อมปราการที่มั่นคงแข็งแกร่งศาสนาสังคมสงฆ์สถาบันสงฆ์อยู่มาได้ 2,300 กว่าปีในประเทศไทยสืบมาเริ่มมีพระสงฆ์ตั้งแต่พ.ศ. 236ปีพ.ศ. 236เริ่มมีพระสงฆ์ในรูปน้ำโขงเมื่อพระโสณอุตระกับหมู่พระสุจากอินเดีย5รูปมาเผยแพร่ที่นี่วันนั้นมีคนบรรลุธรรมระดับโสตปฏิยังคะวันเดียวนึง 60,000 คนเข้าถึงความเป็นองคุณโสดาบันแล้วก็จะมีคนบวชวันนั้นก่อนตักเข้าไปตั้ง 39,000 คนพากันบวชเป็นพระและจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็ประมาณ2,300 กว่าปีสืบสานกันมาจนถึงวันนี้อยู่มาได้เป็นพระเป็นเจ้าเป็นแกนกลางของพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำไปสู่ความเป็นอินทิเกรชันคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นบูรณาการมาได้ 2,300 กว่าปีเพราะมีพระวินัยมีระเบียบเป็นป้อมปราการเป็นฐานอันมั่นคงไว้จึงมีพระมีสงฆ์สืบมาแม้แต่การบวชก็จะต้องมีระบบระเบียบอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นเราจะมาบวชจึงต้องมาเป็นนาคนี่อย่างคนหนุ่มๆที่โกนผมนั่งอยู่นี่ก็เพื่อจะหล่อหลอมใจตนเองเพื่อจะมากลายเป็นพระสงฆ์เพื่อจะสืบศาสนาให้ยืนยาวต่อไป ไม่ใช่สุกเอาเผากินเมื่อวันก่อนนี้มีฝรั่งเยอรมันคนหนึ่งชื่อว่าโยเกนเขาเดินทางมาหามาที่วัดนี้เอาอีกแล้วอับฟรีอีกแล้วเขาเดินทางมาหาที่วัดนี้ไม่พบเขาก็ตามไปที่วัดนอกเขาไปนั่งสนทนาธรรมอยู่เขาก็บอกว่าเขาอยากบวชเขามาขอบวชก็เลยให้เงื่อนไขเข้าไปว่าปีหน้าจึงมาบวชปีนี้ฉันก็ยังไม่สบายยังบอกยังสอนยังแนะนำอะไรไม่ได้เต็มที่บวชแล้วมันจะต้องมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติจะต้องมีระบบระเบียบชีวิตระบบชีวิตระเบียบของสังคมกันกองกันออกมาเพื่อจะได้เป็นพระเป็นเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่มาจะบวชเลยคิดว่าเขาคงไม่บวชนานเพราะเขาเป็นนักธุรกิจแต่เขาพอใจเรื่องสมาธิเขาทำสมาธิแล้วเขามีความสุขใจเขาไม่เครียดเขาอยากมาบวชมาเจริญสมาธิมาเรียนสมาธิจริงๆก็เลยคิดว่าจะให้เขาบวชเป็นเณรยังเป็นพระไม่ได้ดอกยิ่งเป็นคนต่างชาติยิ่งไม่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมของเราก็เลยบอกเข้ามาว่าปีหน้าซะก่อนจึงมามันก็เหลือไม่กี่เดือนเขาก็เลยพูดไปว่าถ้ายังไงก็ขอพูดไว้ก่อนว่าไม่ใช่คนเดียวนะจะมาบวชสองบอกเขาบอกสองคนเพื่อนกับเพื่อนกันที่มีความคิดอย่างเดียวกันสนใจเรื่องสมาธิมากเป็นชาวเยอรมันได้นั่งสมาธิไปดูงานของบริษัทที่ประเทศเบลเยียมแล้วก็เลยไปที่ฮังการีแล้วมันเกิดความเครียดเกิดทะเลาะกันกับเจ้าของบริษัทเครียดมากแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรมันเครียดก็เห็นว่าความเครียดไม่มีประโยชน์มีแต่ความทุกข์เคยได้อ่านพบในหนังสือบ้างก็เลยลองทำสมาธิอานาปานสติเคยได้ยินได้ฟังรู้สึกว่าทำวันเดียวมันมีความสุขมันผ่อนคลายมันเบามันสบายติดใจมาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ทำนั่งได้นานๆครับบอกว่าเขามีความสุขมากจึงอยากจะมาบวชที่ไหนก็คงไม่ดีเท่ากับประเทศไทยต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่แนะนำพร่ำสอนที่พูดกันรู้เรื่องแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งมีความสนใจอย่างเดียวกันก็เลยบอกเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะการบวชมันมีระบบระเบียบมากมีพระวินัยร้อยรัดร้อยรวงดวงใจอันมันเป็นป้อมปราการให้มั่นคงของศาสนาตัวนี้จะเป็นตัว integration and leadership to the unity บอกเขาก็ตกลงปีหน้าจะมาแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าจะมาสองคนหรืออาจจะมากกว่านั้นเขาบอกอย่างนั้นก็เลยบอกให้เขามาแต่ตั้งใจว่าจะให้เขาบวชเป็นเณรเพราะเขายังไม่เข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นการบวชนี่ของผู้บวชก็ดีผู้ปฏิบัติธรรมจำศีลข้อแรกความสามัคคีตัวนี้จะเป็นพื้นฐานประสานจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันข้อที่สองจะมีป้อมปราการอันแข็งแกร่งคือความมีระบบระเบียบมีระบบชีวิตระเบียบสังคมเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่คงจะหนักใจสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฝึกระบบระเบียบไม่มีระบบระเบียบในตอนแรกมันจะรู้สึกฝืนใจเหมือนกับว่าเราเกิดมาเป็นทาสของระบบแต่จริงๆแล้วระบบระเบียบเนี่ยเป็นตัวกั้นอิสระภาพไม่ใช่อิสระภาพของเราอิสระภาพของกิเลสเสรีภาพของกิเลสมันจะแสดงออกมาเพราะในพื้นฐานของจิตใจเรามันมีอาสาวัฒนิยธรรมภาษาพระท่านว่าคือธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรแบบระเบียบวินัยนี้จะเป็นตัวกั้นอาสาวัฒนิยธรรมทีนี้ถ้าเรามีกิเลสมากเราก็จะรู้สึกว่าระบบระเบียบพระวินัยนี้จะเป็นตัวกั้นอิสระภาพของเราทำอะไรไม่ได้ถนัดถ้าเราทำแต่ตามระบบระเบียบอย่างนี้เราเกิดมาเป็นทาสของระบบเสียแล้วนี่แสดงว่ากิเลสมันแสดงอำนาจมันออกมามันฉลาดกิเลสมันฉลาดนะคนฉลาดในกิเลสก็ฉลาดคนที่สอนยากที่สุดก็คือคนที่เข้าใจว่าตนเองมีความรู้มากคนนั้นแหละกิเลสเขาจะมีความรู้มากจะสอนยากค นที่สอนง่ายและจะกลายเป็นคนดีก็คือคนเกือบจะเหมือนคนโง่ถ้าไม่เชื่อก็ลองปฏิบัติทำไปดีๆอย่างที่บอกให้กำหนดรู้ทุกขณะจิตที่มันคิดที่มันฟุ้งที่มันปรุงมันแต่งพฤติกรรมของจิตอย่างไรให้อ่านมันให้ออกถ้ารู้จักมันอย่างนี้ต่อมาเราก็จะเฉยความคิดโผล่ขึ้นมาไม่ได้สติมันรู้ทันอยู่ทุกขณะมันก็จะหยุดตัวของมันมันจะหดตัวเข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาไม่ก็จะลอยตัวอยู่กับปัจจุบันขณะเมื่อมันอยู่กับปัจจุบันนี้เหมือนเราเป็นคนโง่แสนจะโง่คิดอะไรไม่ได้จะคิดทบทวนความจำในอดีตมันไม่คิดเนี่ยมันล็อกเป๊ะอยู่ในหัวมันเฉยไปมันเกิดอุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่โง่นะอุปะแปลว่าเข้าไปอิขะแปลว่าเพ่งอยู่ดูอยู่อุปะอิขะเป็นถ้อยคำเอามาสมาเข้ากันเป็นอุเปขะมาพูดเป็นภาษาไทยก็ตัดหางปลอปลาออกอีกแล้วยังไม่ได้แปลเรียกว่าแปลทับศัพท์ยังไม่แปลออกจากศัพท์ก็จะได้คำว่าอุเบกขาอุเบกขาแปลว่าจิตที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ลอยตัวเข้าไปจ้องดูอยู่ซึ่งพฤติกรรมของจิตสติสัมปชัญญะจะเข้าไปลอยตัวจ้องดูอยู่จะคิดเรื่องอดีตก็ไปไม่ได้จะคิดไปอนาคตก็ไปไม่ได้มันจะล็อกตัวอยู่กับปัจจุบันตรงนี้จึงเรียกว่าอุเบกขาอุปริขติเรียกมันเป็นภาษาไทยว่าอุเบกขาโดยยังไม่ได้แปลเราแปลเป็นทับศัพท์คือเอาศัพท์เดิมของบาลีมาพูดยังไม่ได้แปลออกจากศัพท์แล้วก็มาแปลงอักษรตัวปลอเป็นตัวบอเพื่อให้เข้ากับปากคนไทยที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเราพูดภาษาเราทุกวันเนี่ยเราใช้ภาษาบาลีมากภาษาสันสกฤตมากภาษาไทยแท้ๆเนี่ยทุกวันนี้อยากจะบอกว่าสอบตกกันมากเพราะภาษาไทยนี่มันไม่พลุงพลังแต่เราไปสร้างความพลุงพลังมาเป็นภาษาไทยอย่างคำว่าอัศจรรย์อย่างนี้ถ้าใครไปเขียนตัวอองไม่หันอากาศดอเด็กออะดออัดจอจานไม่หันอากาศนอนูอัศจรรย์หรือสอเสือใส่สระอะตรงกลางว่าอัศจรรย์อย่างนี้ถือว่าผิดจริงๆแล้วมันถูกภาษาไทยแต่มันผิดภาษาสันสกฤตที่เราไปเขียนออ่างไม่หันอากาศสอบอแล้วก็จอจานสองตัวยอยักษ์กลันเข้าไปอีกมีกาลันทะลุงพลังนั้นไม่ใช่ภาษาไทยเขาจะไว้เขาเขียนสะกดกาลันตามภาษาสันสกฤตภาษาไทยแท้ๆก็คือภาษาลาวเพราะมันมาจากตระกูลเดียวกันสั้นๆอย่างพระอินอย่างนี้อินแท้ๆก็ออ่างไม่ทันอากาศนอหนูออินอินมันก็จบแล้วแต่ไทยต้องสระอินอหนูเลยมีทอทหารยังมีรอเรืออีกยังมีกาลันอีกแต่ออกเสียงคำเดียวเขียนตั้ง 3-4 ตัวว่าอินเพราะอินชนิดนั้นเป็นอินสันสันสกฤตว่าอินตราแปลว่าผู้ใจไทยก็ไปเขียนตามภาษาสันสกฤตแล้วออกเสียงเป็นไทยสอบตกทั้งนั้นแหละถ้าให้เราเป็นกรรมการไม่เก่งภาษาไทยแต่ไปเก่งสันสกฤตบาลีจริงๆเราเอาทับศัพท์ออกมาอุเบกขาก็เป็นภาษาบาลีที่ยังไม่แปลอยู่ดีๆเมื่อจิตเรารู้เท่าทันปัจจุบันมันจะล็อกตัวมันจะกลายเป็นอุเบกขาเฉยๆเมื่อเราโง่ตรงนี้ถ้าจิตมันสติมันทันจริงๆแล้วเนี่ยไปอ่านหนังสือไปท่องรับรองว่าไม่ได้เพราะจิตมันไม่เอาอดีตไม่เอาสัญญาขันมามันไม่ฟุ้งไปข้างหน้ามันก็หดตัวเข้ามาจิตตรงนี้จะรออยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัทธวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามนุพลูหะเจที่เราสวดที่เราแปลกันมาสวดนั่นสวดจะสวดเปล่าๆไปเฉยๆถ้าตราบใดยังไม่ปฏิบัติมาถึงจุดนี้จะไม่เข้าใจเลยจะคิดว่าเป็นคำพูดที่มีความหมายที่พอจะเข้าใจง่ายๆอยู่ในตัวจริงๆแล้วไม่เข้าใจแต่ถ้าเราปฏิบัติตัวมาถึงจุดนี้จิตมันจะล็อกตัวอยู่กับปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏขึ้นมันจะไม่ยึดมันจะลอยผ่านอดีตเมื่อเช้าตื่นขึ้นมากับเดี๋ยวนี้มาถึงขณะปัจจุบันเดี๋ยวนี้เหมือนมันผ่านมาแล้ว20 ปีและยิ่งอนาคตไม่หอยหาเลยนี่คือจิตที่มันเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าอุปริขะอุเบกขาหรือว่าอุเบกขาซึ่งเป็นจำนวน1 ใน 7ของโพชฌงค์ตัวที่จะนำไปสู่การตรัสรู้มันมาลงท้ายด้วยอุเบกขาโพชฌงค์7ถ้าทุกคนมาถึงจุดนี้ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติ แต่จะสงสัยตัวเองสักหน่อยว่าเอ๊ะเราโง่หรือเปล่าเนาะโง่จริงๆแต่จริงๆไม่โง่กับฉลาดที่สุดรู้เท่าทันจิตทุกขณะมาถึงตรงนี้ใครก็ใครเถอะนาถ้าปฏิบัติมาถึงจุดนี้จะรู้สึกงงๆนิดนึงว่าเอ๊ะเราโง่หรือเปล่าเนาะทำไมเราโง่เหลือเกินจะคิดอะไรมันก็ไม่อยากคิดมันอยากจะล็อกตัวอยู่ปัจจุบันถ้าเป็นพระเลือกเป็นคนเฒ่าคนแก่มีลูกมีหลานถ้ามาถึงจุดนี้จะลืมนะลืมแม้กระทั่งว่าเอลูกเรามันชื่ออย่างไรหลานเรามันชื่ออย่างไรนึกเห็นใบหน้ามันยังนึกไม่ออกชื่อมันอันนี้มันคือจิตมันจะล็อกตัวในปัจจุบันถึงอุเบกขาตอนแรกๆยังเป็นคนหนุ่มๆเป็นฮิปปี้เคยไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่สิงห์หลวงปู่สิงห์ท่านรู้จิตรู้ใจเราท่านบอกว่าผมหนักใจกับคุณหนักใจอะไรเลยหลวงปู่คุณเรียนมามากคุณจำมามากท่านบอกตรงนี้จะเป็นเรื่องปฏิบัติยากที่สุดมันจะฟุ้งมันจะปรุงมันจะแต่งต้องให้มันลืมหมดท่านว่าอย่างนี้ลืมกระทั่งนโมยิ่งดีขณะนั้นนะการปฏิบัติธรรมไปถึงลืมแม้กระทั่งนโมนั่งนักเข่าลืมบ้านลืมช่องนั่นถึงขนาดนั้นมันจะผ่านไปท่านว่าแล้วก็มานึกบามันจะดีจะได้อย่างไรก็มันก็โง่ท่านั้นสิลืมแม้กระทั่งนโมจนยังนึกเถียงอยู่ในใจจะให้ลืมได้อย่างไรท่องนโมมาแต่ตัวเล็กๆพอมาถึงจุดนี้จะรู้สึกได้ว่าโอ้สิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นความจริงมันจะลอยตัวอยู่กับปัจจุบันพอมาถึงจุดนี้จะเห็นว่าระเบียบที่เราตั้งขึ้นมาเป็นระเบียบเป็นเรื่องดีที่สุดเป็นป้อมปราการที่ร้อยรัดร้อยรวงดวงใจของพระสงฆ์จำนวนมากให้เป็นอินทิเกรชันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตัวนี้จะเป็นตัวบูรณาการให้สถาบันสงฆ์สถาบันของผู้ปฏิบัติธรรมจำศีลมั่นคงสืบทอดต่อไป 1. เรามีความสามัคคีเป็นพื้นฐานสมานจิตใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้จะอยู่คนละตระกูลคนละครอบครัวเจริญเติบโตมาจากประสบการณ์ไม่เหมือนกันเราก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความสามัคคี 2. เราจะมีระบบชีวิตระเบียบสังคมคือมีพระวินัยระเบียบวินัยเนี่ยบางทีเราจะต้องตั้งขึ้นมาเสริมกับพระวินัยของพระพุทธเจ้าให้มันสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมกลมกลืนกับความเป็นอยู่ในภาวะยุคปัจจุบันดังที่เราเห็นดังที่เราเห็นอยู่ดังนี้แหละตัวนี้จะเป็นปราการที่มั่นคงของสถาบันสงฆ์ของสถาบันผู้ปฏิบัติธรรมจำศีลอันที่3ตัวนี้สำคัญมากจำไว้หน่อยนะพระเนนทั้งหลายก็จำไว้จดไว้อันที่3คือตัวเนื้อหาสาระจริงๆของหมู่สงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมจำศีลและของพระสงฆ์สามเณรตัวที่3นี่คือความเป็นกัลยาณมิตรจะเป็นเนื้อหาสาระในตัวกัลยาณมิตรนี่คือเนื้อหาของเหล่าพระสงฆ์ของผู้ปฏิบัติธรรมกัลยาแปลว่างามมิตรสหายที่ดีงามสำหรับทุกคนทุกชีวิตถ้าใครมาเห็นความเป็นอยู่ของพวกเรามีระบบระเบียบงดงามนิจจนิวิถาสุภรามุทุปสันนาอเสกมุขราเป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้ไม่มีจิตใจแข็งกระด้างเป็นผู้มีความนุ่มนวลในตัวสีนิทังเตระทาลาวะอโหสิอิริยาปะโทเป็นผู้ไม่มีปากกล้าไม่มีเสียงดังและเป็นผู้มีมารยาทนุ่มนวลเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะไม่ขาดสายก่อให้เกิดความเลื่อมใสอันนี้มันจะเกิดกัลยาณมิตรในหมู่ในคณะในตัวตนเองนอกจากนั้นเป็นผู้เลี้ยงง่ายมุทุปสันนาเป็นผู้นุ่มนวลอัฏฐจินตาวะสานุคาเป็นผู้รู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองให้มันเข้ากับสภาพแวดล้อมกลมกลืนกับหมู่กับคณะที่เป็นระบบระเบียบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าน่าเลื่อมใสมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สุดท้ายเราจะมีอีกความเป็นกัลยาณมิตรของเราตั้งแต่การไปกันมากันยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถละมุนละไมแล้วก็สุภราเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้ไม่มีปัญหาการเป็นอยู่อย่างนี้มันจะเป็นกัลยาณมิตรใครมาเห็นก็ชื่นใจเบาใจแ ถ้าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่มาเห็นลูกเด็กเต็กอย่างพวกเด็กๆมาปฏิบัติธรรมอย่างเห็นคนหนุ่มคนสาวที่มาอย่างลูกหลานมาจากเมืองอุดรถ้าเรามีกัลยาณธรรมอยู่ในใจในตัวให้คนอื่นเขาเกิดความเลื่อมใสยินดีเขาเป็นคนแก่ๆมีลูกมีเต้าเขาจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าโอ้ยลูกใครเนาะน่ารักจังเลยมาประพฤติมาปฏิบัติกัลยาณมิตรก็ก่อให้เกิดความเลื่อมใสในสถาบันในองค์กรนี้ในพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระของสงฆ์ของผู้ปฏิบัติธรรมจำศีลคือต้องเป็นกัลยาณมิตรเป็นเนื้อหาสาระใครมาพบมาเห็นก็เกิดความรักเกิดความยินดีเกิดความเจริญใจต่อมาก็มาถึงถ้อยคำ